بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438, tuendelea na darsa ya kitabu Ithafu al-Anam bi sharhi ahadith ahkam wa adab as-siyam, tukikumbushana ili tuendelee pale tulipofikia. لقسية حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجل الحديث، رواه البخاري ومسلم. هي حديثي ndio ilitupeleka katika kuzungumzia masail mengi yanayofungamana na ahkam za som zinazofungamana na kufuturu au kubakia kwa som. Tukafikia masala ya 12: hukumu isti'mal al-bakhakh lirabu, ambao ndio tutakayoanzia hukumu ya kutumia al-bakhakh. Al-bakhakh ni ile pump ambayo hutumiwa na watu wenye pumu, iko ile dawa ya kupuliza ambayo hutumia wale walio na maradhi ya pumu. Ni ipi hukumu ya kutumia ile pampu ya kupuliza kwa yule mwenye maradhi ya pumu? Qala al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala: wa bakhakhu ar-rabu la yufattir li'annahu ghazun madhutun yadhhabu ila ar-ri'ati wa laysa bi-ta'am. الإمام ابن باز رحمه الله تعالى سيما هي بخاخ الرب هاي فتوريش وسباب نقاس يعني كما وبيبو أمباو هم فينوا كتك كده كدودة إكاوا إنا بقوليزو هو ينجيا كتك مباف ولا هيندي تمبوني نوالا سيشاكولا نوالا سيشاكولا وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره. نحن يتمية دواهي هو يحتاج دائما يوزكو رمضاني يوزكو نجا رمضاني يبو نكيتو عمباتو نضرورة كيكو كتمية كتك حالي كما هي سيما أوزكو تمية حتى كيو مفونغا ولا هينفوتريش. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو إلا شيء يشبه الغاز بكونه يتبخر ولا يصل منه شيء إلى المعدة. أمجيب اليموريز صوالي كميلي كمنبيا hiyo pampu unaoitumia ya pumu chochote isipokuwa mfano wake ni kama ghaz, yani gesi, ni upepo, na kuwa inapoingia huevaporate na kupotea, wala haifiki katika tumbo. Hina idhin naqul لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك. سيما كجينجي هايو تسيما كوهين نينو كتمية هيو بامب wale wenye maradhi ya pumu hata wakiwa wamefunga na kuwa hilo alimfuturishi. Kwa hiyo tumetoka hapa katika masala haya kwa yajuzu kwa mwenye maradhi ya pumu kutumia ile dawa ya pump kuliza kwenye mdomo wake na wala haiwi ni sababu ya kumfuturisha. مسألة نفوات حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان. كنا باذي داوة أمبازو هويكوا عزكم الله كتكسيمو ينيوما كما نتيم بكيشي كايوكا كينجيان راني أمويلي. كنا باذي مراذي أمبازو هويكيوا سيمو ينيوما إكاوا ندي داوة أنجيزو كتكمو ليواكي. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضا. هين نينو ولا سيمكوس كتمية أنتو زلداو أمبازو ويك وسيمو ينيوما أكيواني مغونجو عفان الله وإياكم. لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، لا بمعنى الأكل والشرب، يعني لا بمعنى الأكل ولا الشرب. وسببه هي سيشاكولا ولا سيكينواني ولا هيجي كتكمان يقولا نكون. والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب. الله سبحانه وتعالى اللي يتوكيه الشريعة عم يتكاتز السيسي كتكمان نقولا نكون. فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب. شوتك إنك سماما كتيكا سهيم يقول نكونوا بس حكم ياكي تكوني كما قولا نكونوا. وما ليس كذلك إنه لا يدخل فيه لفظا ولا معنى. أما كيلة أمباجو سيشاكولا بس هاي ينجي كتك حكمي لا كتك لفظياك ولا كتك مانياك، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. كتك حالك ميت وسيمكوا ويزك ثبتش حكم يقول نكونوا كتك التحاميل أما تشوت كيلة أمباجو hakisabiki kuwa nilishe katika mwili ama nikinywaji katika mwili. Kwa hivyo kutumia dawa ambayo huwekwa katika sehemu ya nyuma ya mwanadamu katika baadhi ya maradhi haina neno wala haimfuturishi. Masala inayofuata, dawa al-gharghara hal yubtil as-sawm. Kuna dawa ambazo mtu husukutua nazo nitaji ile iliweka kisha mtu akasukutua mouthwash, sio mouthwash. Ziko aina mbalimbali. Je, yabatilisha saum? Qala al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah la yubtilu saum idha lam yabtali'hu. Haibatilishi saum ikiwa hata miza. Walakin la tafaluhu illa idha da'ati alhaja wala tuftir bihi idha lam yadkhul jawfaka shay'un minhu. Lakini ikiwa hakuna dharura usitumie. Kuna wengine wana maradhi labda na vidonda makadha, lakini ikiwa hakuna dharura haina haja mtu kujiingiza mahali ambapo kuna matatizo. Kwa hiyo usitumie mchana wa Ramadhani isipokuwa ukitokea kuna dharura, la basi watumia maadamu haijaingia tumboni au jafuturu. Masala inayofuata, akhdhu ibrat al-insulin limardha as-sukkar. Kudunga sindano za insulin katika wale ni maradhi ya sukari. Tulizungumzia masala inayofungamana na somo kwa wale waliopatwa na maradhi ya sukari, na tukataja ahkam zake. Hapa kuna suala kuwa ile sindano ya insulin akijidunga mtu, je, yafuturisha? Kuna ikhtilaf baina ulama almuasirin kuhusu sindano ya insulin, je, yafuturisha au la. Wapo katika wanaovioni waliokwenda kuwa sindano ya insulin yafuturisha, na kama sikukosea tumezungumzia hapa katika hizi haya masaa ambayo tulikuwa tukiyataja. Na nitasoma fatwa ya lajnatu daima, na wao waonaje katika suala hili. Wasema la haraja alayka fi akhdhi ibratil insulin naharan lililaj. Wao wamekwenda kwa kauli ya kuwa haifuturishi, kidunga sindano ya insulin haifuturishi wala haina neno. Wala qadaa alayka, wala hautalipa ile siku ambayo umedunga sindano ya insulin. Sababu wako baadhi ya watu ambao maisha yao kila siku lazima adunge ile sindano. Kisha wakasema wa in tayassara akhdhuhu laylan biduni mashaqqatin alayk fahuwa aula, lakini ikiwa yawezekana kuitumia wakati wa usiku kabla ya kupambaukiwa na alfajiri ni aula, ikiwezekana ni aula. Khurujan min alkhilaf, ili utoke katika ile khilaf iliyoko baina ya wanaovioni katika suala hili. Masala inayofuata ambayo ndio tutamalizia leo, akhdhu alhuqan fi nahari ramadan, kudungwa sindano zozote zile katika mchana wa Ramadhani. Akhdhu alhuqan fi nahari ramadan li saim lahu halan, kwa sindano katika mchana wa Ramadhani kuko kwa hali mbili. Alula an takuna hadhihi alhuqan mughadhiya bihaythu tughni an at-ta'am wa ash-sharab, فهذه الحقن مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب. كنا سندانو أمبازو وكيدونغوا نكما ليشي كتك مويلي بمعنى ذاتي ينغوفو كتك مويلي كياسي تكوى متو يتوشيليكا كتك ما نكولا نكونوا. مفانو سندانو هزي وفطوريشا كسبابو ni kama kula na kunywa. Mtu akadunga sindano ya vitamin, ana haja huyo kula mboga za sukuma wiki, sio mboga za nini, mboga za kadha, kwa sababu kile alichokidunga pengine kimekusanya kile kinachopatikana katika chakula kwa mfano. Kwa hivyo ni sawa sawa na kuwa alikula, bali wakati mwingine yaweza kufanya kazi kubwa ile kuliko kula na kunywa, kwa sababu ni moja kwa moja imechaguliwa kile kinachohitajika katika mwili kikaingizwa ndani ya mwili. Kwa hiyo sindano za aina hii anapojidunga mtu akiwa amefunga, moja kwa moja hisabika amefungua. Athania alla takuna mughadhiya, iwe si mfano wa chakula wala kinywaji. فهذه لا تفطر ولا تؤثر على الصيام, سندانو هذه hazifuturishi wala haziathiri katika somo. Kama kwa mfano akaenda kadungwa sindano ambayo ni dawa si chakula, wala hisimami katika upande wa chakula wala kinywaji. ولا فرق في ذلك بين ان تكون هذه الحقن في الوريد او في العضل, نا hakuna tofauti kwa sindano hii iwe itadungwa kwenye mishipa au itadungwa kwenye misuli, yote haifuturishi maadamu haisimami katika kisimamo cha chakula au kinywaji, ni dawa peke yake haidhuru. Faibu hapa pengine niulize masala, sababu swala hili pia limeleta kizungumkuti baina wanaovioni. Mtu akinywa panadol na amefunga bila maji, hukumu ya saumu yake itakuwaje? Semaje? Captain Ahmed, kwako swali. Amechukua panadol la kaitia mdomoni vya kaimiza. Unaonaje amfungua sio? Kwa nini? Mpita njia ya chakula mpaka tumboni, sio? Kuna mwingine na maneno mengine. Kuna mtu anashaka kukila panadol afungua kaimiza. Sasa kwa mfano mtu aseme mimi situmii panadol. Mimi nadunga sindano ya maumivu. Sawa? Kisha akajidunga sindano. Kwa nini ile sindano ingie ndani ya mwili? Si pia ingia? Na hapa ndio kuona baadhi ya ulama wakasema la, hii pia yafuturisha. Na miongoni mwao ni Sheikh Hamoud Tuwajiri rahimahullah ta'ala. Akaenda kwa kauli ya kuwa hata sindano hizi zingine pia zafuturisha. Kwa sababu mbona ukila ile dawa bila ya maji kwa upande wa mdomo waambiwa umefuturu? Kwa sababu ikiwa haisabiki ni chakula na huku pia isisabike. Kuna mvutano baina wanavyoni katika hili. Ndio tunasema na daima maulama wasema ikiwa yawezekana kudungwa hii sindano wakati ambapo hukufunga, basi ni aula ili ujitoe katika nini, khilaf iliyokuwa baina wanavyoni. Na wengi katika wanavyoona wamekwenda kuwa haifuturishi, kwa sababu wakikisia kuwa si chakula wala si kinywaji. Wale wengine wakasema la, kama vile ukila ile dawa ya maumivu kwa mfano kwa mdomoni bila ya maji bila chochote wafungua, kadhalika yafanya kazi ile ile ukiidunga kwa sindano, ukaenda kwa kauli ya kuwa yafuturisha. Na ndio utaona hapa tusoma fatwa Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, tusikie asemaje kuhusu swala hili. Su'ila al-allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah an hukmi man haqana huqnatan fil waridi au fil adl athna an-nahar fi shahri ramadan wa huwa sa'im wa akmala sawmahu, hal fasada sawmahu wa wajaba qada'ahu am la? Ibn Baz rahimahullah aliuliza swali juu ya hukumu ya mtu aliyejidunga sindano katika mshipa au katika msuli akiwa amefunga mchana wa Ramadhani kisha akatimiza saumu yake. Je, aliharibu saumu yake kule nyuma na ailipe ile siku au la? Faajaba, saumuhu sahih, saumu yake ni sahih. Li anna al-huqnata fil warid laysat min jinsi al-akli wash-shurb, sema kwa sababu hiyo sindano ya dawa unayoidunga katika mishipa yako si chakula wala si kinywaji. Wa hakadha al-huqna fil 'adl min babi aula, kadhalika sindano ikidungwa katika msuli ni min babi aula isifuturishe. Lakin Sheikh bin Baz asema lakin law qada min babi al-ihtiyat kana ahsan. Kwa nini nasema hivyo? Sababu kuna ikhtilafu baina ulama. Ikiwa atailipa ile siku ihtiyatan ili kukhurujan min khilaf ulama, ni bora zaidi. Akilipa ni bora. Wa ta'khiruha ila al-layli idha da'at al-hajati ilayha al-hajatu ilayha yakunu awla wa ahwat. Na ikiwa mtu ataichelewesha ile sindano mpaka wakati wa usiku, ni bora zaidi. Ni bora zaidi. Khurujan min al-khilaf fi dhalika, ili ajitoe katika khilaf iliyoko baina wanavyoni katika masala haya. Wasuila al-Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala an hukmi haqni al-ibar fi al-'adl aw al-warid aw al-wark. Sheikh ibn Uthaymeen pia aliuliza swali hili juu ya yule mwenye kudunga sindano ima katika msuli au katika mshipa au katika hizi nyama za chini ya kiuno, yani karibu na makalio hapa dungwa sindano. Fa ajaba huqan al-ibar fi al-warid wal-'adl wal-wark laysa bihi bas, sema haina neno kudungwa sindano ikiwa umefunga. Wala yafturu bihi saim, na aliyefunga hafturu kwa hilo. Lianna hadha laysa min almuftirat, si katika vinavyofuturisha. Fahuwa laysa biaklin wala shurb, si chakula wala si kinywaji. Wala bimaana alakli washurb, wala haibebi maana ya kula na kunywa. Waqad sabaqa lana bayanu anna dhalika la yu'athir wa innama al-mu'athir haqnul marid bima yughni 'anil akli washurb. Sema na tulitangulia kusema kwa hilo jambo halidhuru, kinacholeta au kinachoharibu saumu ni kile ambacho kidungwa sindano ile mgonjwa yamtosheleza kutokana kula na kunywa. Kumalizia na fatwa ya lajna ad-daima, umeulizwa an hukmi at-tadawi bil huqani fi nahari ramadan sawa kanat litaghdhiya am tadawi, yoyote vile ikiwa ni chakula akidungwa sindano au ni dawa, hukumu yake nini? فأجابت اللجنة يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان. يجوز mtu kutumia dawa kwa sindano kukudunga misuli yake au mishipa kwa yule aliyefunga katika mchana wa Ramadhani. ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان, lakini haijuzu kwa yule aliyefunga kujidunga sindano ambazo ni sawasawa na kula na kunywa katika mchana wa Ramadhani. Liannahu fi hukmi tanawuli ta'ami wa sharab, kwa sababu hukmu yake ni kama kula na kunywa swa. Fata'ati tilka alhuqani yu'tabaru hila ala aliftari fi Ramadhani, mtu kujidunga sindano kama hizi ambazo ndani yake zina chakula na nguvu ni kama hila ya mtu kutofunga mchana wa Ramadhani, sawa sawa na kuwa amekula. طيب وان تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو اولى, na ikiwa itawezekana kutumia sindano wakati wa usiku basi ni aula zaidi, ni aula zaidi. Kwa hivyo tumetoka hapa kuwa hizi sindano ziko kwa namna mbili, kuna zile ambazo zamtosheleza mtu kutokamana na kula na kunywa, zile moja kwa moja zafuturisha. Upande wa pili ni sindano ambazo ni dawa, tukadungwa ni dawa, si kula wala si kunywa. Hizi kwa kauli ya wengi katika wanaovioni muasirin wamekwenda kuwa hazifuturishi, kwa hivyo saumu yake ni sahihi, ingawa akilipa kama anavyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala itakuwa ni ahwat, ni bora zaidi akiwa ataweza kulipa. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.